بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. ما بعد، بعد كمشكور الله نسأل أنا أماني زي من ديمت من محمد يي نوات ونباني كواكي نما صحابازي نومين يوت تتكوفات من عنده هو هدي سيكو يا قيامة. Ama baada ya haya tunamwomba Allah tujalie tuwe miongoni mwa watakaofuata mwenendo huo kwa wema. Allahumma amin. Naam, wallahi suala hili la eda tunalichukua kwa ufupi, hatuingii kiundani kwa kusema eti tulete dalili zote na akwali zote za maulama. Tunachukua tu dalili tu kama ngapi hivyo za kututosheleza kunako masala haya. Suala ni kwamba kuhusikana na eda ya mwanamke aliyefiwa na mumewe. Mwanamke aliyefiwa na mumewe, je, ataikaa eda ama hataikaa eda? Hiyo inafahamika kwamba ataikaa eda, ila ni mwanamke yupi? Ni mwanamke ambaye kisha kutanana na mme wake, bimaana kisha fanya tendo la ndoa na mme wake, ama ni yule ambaye hajafanya tendo la ndoa na mme wake? Ambaye kisha fanya tendo la ndoa na mme wake ataikaa eda. Swala limekuja, yule ambaye kaolewa, mume akafariki, bado hawajakutanana kimwili, hawajatenda tendo la ndoa na yule mume wake, je, mwanamke huu ataikaa eda ama hatoikaa eda? Kiharaka na wepesi jibu linakuja kwamba ndio, mwanamke huyo ataikaa eda kwa dalili zilizokuwa nyingi sana. Tunafahamu katika dalili za kisheria tuko na kitabu, tuko na sunna, tuko na ijmaa, tuko na kiasi, tuko na istihsan na zinginezo. Sasa sisi hapa tunakwenda na dalili, tunachukua tatu. Tunachukua ndani ya Qur'ani, tunachukua katika sunna, na kadhalika tunakuja kuchukua katika ijma, yani makubaliano ya wasomi, makubaliano ya wanazuoni, tena kuanzia zama zile za masahaba. Tunaanza na aya. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara aya 234 anasema, walladhina yutawaffawna minkum, na wale ambao wanaokufa wanaofariki miongoni mwenu, wayadharuna azwajan, na wakaacha wake, yatarabbasna bianfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, wangojei, wasubiri hao wanawake, bimaana hao wanawake waikae miezi minne na siku kumi. Hiyo ndiyo aya ndani ya Qur'ani Allah alivyosema. Tuanze kwanza kwenye hii aya. Hii aya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wale watakaokufa miongoni mwenu wakaacha wake, basi hao wake zao hawa wajiziwe miezi minne na siku kumi, bimaana waikae eda, na eda ya mwenye kufiwa ni miezi minne na siku kumi. Suala linakuja, je, aya hii imeonyesha kwamba ambaye atakayekaa eda ni yule ambaye kisha tenda tendo la ndoa na mme wake? Tukitizama aya haijazungumza chochote. Aya haikusema kwamba wale ambao wamefiwa na waume zao kisha wamekwisha kutanana, wamekwisha tenda tendo la ndoa, waikae eda ya miezi minne na siku kumi. La, aya imeacha wazi ni amu, ilikusanya wote, ambaye kisha kutanana na mme wake na ambaye hajakutanana na mme wake. Aya haikubagua, iliwakusanya wote. Na yule ambaye atakayesema kwamba ambaye atakayekaa eda ni yule ambaye amekwisha tenda tendo la ndoa na mume wake, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, tunahitaji dalili. Inabidi mtupe dalili ya kutuonesha kwamba vile ambaye kakutanana na mume wake, huyo ndiye ambaye atakayekaa eda, na yule ambaye hajakutenda tendo la ndoa na mume wake, huyo hatoikaa eda. Basi tutahitaji dalili. Hiyo ni aya. Hii aya yenyewe peke tu ilikuwa inatutosheleza kwenye masala yetu. Hii aya peke yake ilikuwa inatutosheleza, wala hata tukawa tunahitaji zingine. Fal muhimu, Mtume sallallahu alayhi wasallama, hadithi ambayo ilipokelewa na Bukhari na Muslim na Abu Daudi na Tirmidhi na Nasai na Ibn Maja na Malik na Ahmad. Bukhari amepokea hadithi namba 1281, Muslim hadithi ya 1486, Abu Daudi hadithi ya 2299, Tirmidhi hadithi ya 1195, Nasai hadithi ya 3500, Ibnu Maja hadithi ya 2087, Imam Maliki kwenye Muwatta hadithi ya 1747, Imam Ahmad kwenye Musnadi yake hadithi ya 20794. Hadithi inasema hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fauqa thalathin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra. Allahu akbar. Si halali kwa mwanamke yoyote anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na anaamini siku ya mwisho, an tuhidda ala mayyitin fauqa thalathin, mwanamke huyo kuikaa siku tatu, kuikaa zaidi ya siku tatu kaacha mambo ya kujipodoa. Bimaana hapa anakusudia ni yule mtu, maana anayekuweko eda, huyo anapokuwa katika eda hafai yeye kuchukua vitu vya mapambo mapambo, vitu vya mawanja, vitu vya mahina, vitu kama hivyo. Mwanamke akiwa katika eda anaachana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Mtume akasema mwanamke haifai kwake yeye kuacha zaidi ya siku tatu kujipamba, maana yake zaidi ya siku tatu, isipokuwa ala zaujin, isipokuwa mtu aidha, isipokuwa mwanamke aache vitu kama hivyo kwa ajili ya mume wake, kwa ajili ya mume wake yule aliyefariki. Ataacha kwa muda wa kiasi gani? Arba'ata ashhurin wa ashra, kwa muda wa miezi minne na siku kumi. Suala linakuja, je, mtu anaitiwa mke baada ya kuolewa au mtu anaitiwa mke akishatenda tendo la ndoa na mume wake? Mtuweke wazi hapo. Maana Mtume aliposema ala zaujin, mme wake, na sisi tunafahamu kwamba mujarrad aqdi, yani tendo tu la kufunga ndoa, huyu anakuwa ni mke wa huyu na huyu anakuwa ni mume wa huyu. Kwa hiyo mtu hawi mke wala hawi mume eti baada ya kukutanana tendo la ndoa, baada ya kukutanana kimwili. La, mtu anakuwa ni mke aidha anakuwa ni mume baada ya kufunga ndoa, hata kama watakuwa bado hawajakutanana kimwili. Kwa hiyo kwa mujibu wa hadithi hii, mume akifariki, maadamu amekwisha funga ndoa kisha kwa mume wake, iwapo atafariki, Mtume akasema huyo mwanamke ndo anaruhusiwa, ndo anafaa kuindoa, atakaye ikaa muda wa miezi minne na siku kumi pasina kujipamba, pasina kujipodoa vya aina yoyote. Naam. Tuchukue nyingine hadithi, nyingine athar. Hii athar ya Ibn Mas'udi iko wazi kabisa. Ibn Mas'udi radhiyallahu anhu su'ila an rajulin tazawwaja imra'atan, aliulizwa kunako mtu aidha mwanamume ambaye kaoa mwanamke, walam yafrid laha sadaqan, kisha alikuwa bado hajampangia kiwango cha mahari. Sawa, bimaana mahari hii atakuja kuilipa yeye kwa baadaye, yani washafunga ndoa kisha atailipa baadaye. Walam yadkhul biha, kisha huyu mwanamume huyu hajamuingilia yule mwanamke, hata mata, mpaka yule mwanamume akafikia kufariki. Nasikia hapo, mwanamume alifariki bado hajamuingilia na bado hajampa mahari yake. Faqala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibn Mas'ud akajibu akasema: laha mithlu sadaqi nisaiha, yule mwanamke ni haki yake yeye atapewa mahari. Suala linakuja, atapewa mahari gani? Mahari ya kiwango vipi, na ile hali alikuwa bado hajaambiwa mahari atakayopewa? Ibn Mas'ud akasema atapewa, yani laha mithlu sadaqi nisaiha, atapewa mahari mfano wa mahari ambayo wanawake wa hiyo sehemu wanayopewa. Kama wanawake wa hiyo sehemu wanapewa milioni mbili, basi mwanamke atapewa milioni mbili. La waksa, yani pasina kupunguza hata kichele, wala shatata, wala pasina kuzidisha. Neno la kufuata sasa, Ibn Mas'ud akasema, na hapa ndipo tunapopahitajia sisi. Ibn Mas'ud akasema, wa alaiha al'idda, na mwanamke huyo ni juu yake kuikaa eda. Wala halmirath, na huyo mwanamke pia tarisi. Faqama Ma'qil ibn Sinan al-Ashja'i. Ma'qil ibn Sinan al-Ashja'i, naye ni mmoja miongoni mwa masahaba radhiallahu anhu, akasimama na kusema kwamba qada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi Barwa binti Washiqin imra'atin minna mithla alladhi qadayta. Huyu Ma'qil ibn Sinan akasema hivi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alihukumu kwa mwanamke ambaye anaitwa Barwa binti Washiqi. Huyo mwanamke naye alikuwa miongoni mwa maswahaba, mithla alladhi qadaita, mfano wa jinsi wewe Ibn Mas'ud ulivyohukumu kwamba huyo mwanamke apewe mahari yake, huyo mwanamke ikaye eda, na huyo mwanamke atarithi. Fafariha biha Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud akafurahi kwa kuona kuwa amepatia kama jinsi mtume alivyohukumu. Hii athari ya Ibn Mas'ud athari iliyokuwa sahihi ilipokelewa na Tirmidhi, hadithi namba 1145, na kwa Abu Daudi hadithi ya 2114, na tena akaipokea huyo Abu Daudi hadithi ya 2115, na kwenye hadithi ya 2116 akaipokea tena Ibn Maja hadithi ya 1891, akaipokea Darami hadithi ya 2292, akaipokea Imamu Ahmad kwenye mujalladi wa saba karta, yani safha ya 174 hadithi ya 1499 tahqiqi ya Sheikh Ahmad Shuaib ya Sheikh Shuaib al-Arnaut. Kwa hiyo kitama kwenye athari Ibn Mas'ud kwamba mwanamke huyu atapewa mahari yake na ataikaa eda. Alafu Ibn Qudama rahimahullah naye pia katunukulia ijma' ya wanazuoni katika Mughni kitabu cha 11 karatasi ya 223 akisema hivi, ajma'a aghalul ilmi ala anna iddat alhurrati almuslimati, wamekubaliana wasomi ya kwamba eda ya mwanamke aliyokuwa huru wa Kiislamu, ghairi dhati alhamli, mwanamke ambaye si mjamzito, min wafati zaujiha, eda ya kufiwa na mume wake, arba'atu ashhurin wa ashra, arba'ata ashhurin wa ashra, ni kuikaa miezi minne na siku kumi, madkhulan biha, sawa huyo mwanamke awe amekwisha ingiliwa na mume wake, au ghaira madkhulin biha, au mwanamke huyo hajaingiliwa na mume wake, sawaan kanat kabiratan balighatan au saghiratan lam tablugh, sawa mwanamke huo awe ni mkubwa ambaye kisha baligh, aidha awe ni mdogo ambaye bado hajabaligh. Kwa hiyo tumeona ndani ya aya, tumeona ndani ya hadithi, tumeona ndani ya athari ya Ibn Mas'ud, na tumepata kauli ya Ibn Qudama kuonyesha kwamba wasomi wamekubaliana kwa kitu kama hicho. Tunamalizia na kauli ya Tirmidhi rahimahullah kwenye kitabu chake Sunani chini ya hadithi ya 1145 akisema hivi, wala amalu ala hadha inda ba'di aghali al-ilm min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ghayrihim. Na kunako hadithi hii ya Ibn Mas'ud, athari hii ya Ibn Mas'ud ndiyo msimamo wa baadhi ya wanazuoni katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na wengineo wasio kuwa masahaba, bi maana matabiina, ndio ilikuwa mawkifu yao kwamba mwanamke huyu ataikaa eda. Na akasema na huu ndio msimamo wa Thauri, msimamo wa Ahmadi, msimamo wa Ishaq, msimamo wa Shafi'i, msimamo wa Abu Hanifa, msimamo wa Maliki, wote hao ala waridhie wote kwa ujumla. Kwa hiyo tumepata dalili kutoka ndani ya kitabu cha Allah, kwenye sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwenye athari za masahaba, mpaka na kuonyeshwa kwamba ndiyo makubaliano ya wasomi wote. Wallahu a'lam بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.